меркла нябёс пазалота, паветра напоена ціха густеючым мрокам. Ужо відна, як іскры злятаюць з трамвайнага дрота, як зоркі гараць і зрываюцца ў небе далёкі. Музыкі стагнанне ліецца па вугах з бульвара, гараць агнём мушкару к сабе вагаць ліхтарні. Круг таўстага шкла яна ўецца, як лёгкая хмара, а к светлу прабіцца не можа і томіцца марна. А к светлу прабіцца не можа і томіцца марна. Помніў я час срэдзь асенняй нахмуранай ночы, музыка зайграла, агні ў вышыні запалалі, і дыхалі грудзі, шырока свяціліся вочы. Мы к светлу заляцелі, ды шкло ў круг яго напаткалі. Музыкі стагнанне ліецца па вулках з бульвара, гараць агнём мушкару к сабе вабяць ліхтарні. Круг таўстага шкла яна ўецца, як лёгкая хмара, а к светлу прабіцца не можа і томіцца марна. А к светлу прабіцца не можа і томіцца марна.